La la la la. La la la la la. किशोरदा ने प्लेबैक सिंगिंग मेरे ख्याल में बाद में सोचा, उनके अंदर जो एक डायरेक्टर का गुण था, एक कलाकार का जो गुण था, मेरी समझ में वो प्लेबैक सिंगर से कहीं ज्यादा था और कहीं ज्यादा जागृत था। लेकिन इन तमाम चीजों में एक बात जो थी, उनमें एक इंसानियत, चाहे उन पे कितने ही संकट हो, खुशी का मौका हो, उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर एक इंसानियत थी जिसे मैंने देखा, वो मुझे बहुत छूकर रह गई। अजनबी अजनबी बड़ी।